بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندي رابي تشغل يتودي الله اولنا لجمرا سبحانه وتعالى جمباولي e imsina de tuubde ruttade fewde Allah e nyaagaade Allah yo Allah yaafo bakkatuuji mbadaten jamma nyalaw en mooli Allah bona pittaali men e golle men bonde kala mo Allah feewni majjino wa ala kala mo Allah majjini peewno wa ala eden ceedi de weteedo ala sona Allah kanko goto handi e rewede Allah goto rewde dum wadi nafoore dewal Allah goto woni ganda nafoore tawete wasde rewde Allah torla koy dum tan woni eden ceedi Muhammadu ibnu Abdullah ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal ngal o rokkano yo yottino yettini holande Allah su rokkuno mo timmini ala ko suudi hen ala ko moggi hen ala ko mofti hen ala ko wadani men sona rewindade ko Muhammadu adduno ko ko wiyete dine Allah ko ko Muhammadu holli tindini yamiri golli yimbe ji ko kala ko wana dum wiyetake dine re nyaag yurumede Allah e kisal Allah yo wona do o cubaado Allah nelaado Allah woni Muhammad wona yimbe galle makko e sahaba e makko e kala ganda rewindibe pele mabbe do mojjere ha yawmal qiyamah sudum en ni jaabe Allah yawtere men to haadirno dum woni yontere bennunde de don jokkirten insha Allah ina jaa hande ko woni e yawtere men dum woni adabu ziyarat dum woni ganda neediji diine l'islam ko yamiri e neddo sa yehe yimbe hono kanda yaarude sa yotti mo no kanda wadde e hono kanda wonirde ton ina jaa han kadi ko wiyata al hulul shar'iyya kala muskilaji jogiɗen ƴeewanno sharia wiri hen ha mbawen taccude ha mbawen ɓennude ɗum woni ganda e ɗeɗo noddeɗo toɓɓe ɗiɗi inchallah yewtere men ko hen yahata eɗen ñaagui Allah yo Allah ren ɗemɗe men ha kaalen gonga ko kaalen ko Allah yiɗi ko hawrata e ganda sharia Allah eɗen ñaagui Allah kadi bandiraɓe heɗotoɓe kadi keɗoro ha joni hakkillaji awa Allah rokka men enen foof heɗade ganda haala abbo ko ɓuuri moƴƴude hen ko gollira ɗum ko rentina hen ko moƴƴana fo woɗɗito ɗum fi hada dini adaban yahdi ilayhi lislam wa tuminu biha alfitaru salima wa taqtadiha almuruat wa makarimu lakhlaq ina jeeya dini l'islam oɗo ko tindinta men e ko yamirta men nediji pewɗi joɗɗi ɗi ganduɗa joom hakkille fo so yi ɗum ina jaaɓa ganduɗa neɗɗagal ina jaaɓi nde ɗo hunde kay ko ɗum ɗo tigui won neɗɗagal ko ni tigui hani wayede ko hono noon kadi en tindina men jikkuji moƴƴi labaɗi cuɓaɗi wala alla min akhassi ma ta'khudu fihi almurwaat wal akhlaq dawraha ma yatimu khilal alziyarat alwuddiyya allati lan takhlua minha usra wa lan yastaghniya anha fard ganden ina jeeya hen ko dini l'islam o yamiri men ko ko gasata bangal jahodiral jurodiral hakkunde bandiraɓe dini l'islam ne yamiri en jahodir wonno ɗum woni jokkere en ɗam ko ɗum ɓeydata gilli ko ɗum ɗon ha joni nawata yimɓe ha joni e golle moƴƴe so ɗum ɓenni kadi ganden hay galle goto neɗɗo wawide min kay mi arata e yimɓe walla min kay mi yahitake kala no mbaɗa wade ma daña arɓe ma ma daña kadi ɓe jaaɗa e mun en ɗum noon sa waɗi ko dini l'islam yamiri ko keeɓa hen baraji e moƴƴere ɗum woni ko kalanten hen ina jeeya hen dini l'islam ne yamiri men saɗa yaaha to neɗɗo ƴeewa waktu mo kanɗa yaade est ce que oɗo sambeɗa hani yaade toon ko hono noon kadi neɗɗo mo jahata e mum o ɗum ɓurata weltindemo ko ɗum ɓurata famnudemo est ce odo sa mbedo wa sum yeyto mi zanatam wala mi weñatam l'islam yamiru men dum do ngedel dimmen ngel sa yottima kadi cakketino da ngatini anda galleji di neddo fo ganda ko ngonda do kam to an jeyi don do mon to foftorde ma do mon to ndiejirta neddo hanani arjatan urjo natire ma non taw hajuna tintani do ar jomira subhanahu wa ta'ala wi min alquran ya ayyuhal ladina amanu ehe mon gongin be allah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum wat naate cuudi di ngona cuudi mon hatta tastanisu ha tintino yimbe be yani ha tintino don awa wotu sallimu ala ahliha chalminon yimbe wonbe der galleji he saari asalmini abismama bismillah ay wato artana ha natiranon dum do ko civilisation l'islam needi julbe allah rukuno l'islam julbe kono hande ko buri heewde julbe nan belsindi awa ko leede ranebe wala heefere bobbe ko bem buri nanguri dido needije dido aadije الله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم تبي كد أن تنيان تون توان تون هاي غوتور ناتي ها نعند دو أن جميرد أن فف إن أن دانة دو تاي استيزان أري يعني أهون كي بافالي يميراني كو يهون كرسيس حكي تان كو بن جو من إن تينا وند أري وتو هون كو دوال ها نعند مبنيا يم بوم بتون بي سا هون كي كد أهيدر كون يوم كتاي كو سونا روني هن سانيوت جي كد أهيدر sa andi mbe tini tan be gandi ala don hankadi asuruto e wadde non wonno are der hadisiaji annabi sallallahu alaihi wasallam celludi annal isti'zan salasa fa in udhina lahu wa illa saraf neddo sakkitinto damal himbe ko laabi tati so be jamiri ya bennu bismillah benna tayibe jamirani ngoppa wala yanbaghi lil musta'zin an yaqifa tilqa'a al bab hal al isti'zan bal yan'a ila al janib khashyata an yuftaha al bab faj'a fayantaliqa basarahu min haythu la yarda sahibul bayt ina yida hen kadi bangal cakkitintodo sa hunki bafal so fay uddite tawada joni seeda taw so bafal gal udditama tan taw wana taw so udditirama ganda tintani wala no tintiniraka hota yide ton wala gitama dogde ton ko jom ganda je galle o weletaki ya yidum wala ya ndardu fa inma ju'ila al istizan min al basal annu sallallahu wi gande sakkinti wadira ko batte jide batte gite yani batte jide dum wadirte amma sahibul bayt fa alayhi an yakuna talqa al muhayya bashis al wajh tawi non ko jom galle jabbotodo ganda gardo yida e makko kanko no werta yeso makko wona neddo beldo latiful ibara hala hala belka niwi ko ina ganduda ina weltina neddo gardo ko non kadi dum do woni ha joni bismade hollude weltare wadde teddungal ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi e dar hadith celludo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa kala kay on lati do no gongdini allah e nyalama sakket yo teddin ko do makko dum woni ha joni ko malaka ya ha joni e imanagal jiya wala junaha alayhi an ya'tadhira ad-dukhul idha kana ladayhi dhurufan la tasmahu bi istiqbali dhayfihi tawi kadi an ha randi to banda joni do wala no baada joni do kay hejeta kay an bismade neddo dum kadi ado ay halde dum non kala dum ha labta kalna jomun dum buru mojjude اي جو الله سبحانه وتعالى جو في مد من القران الله وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ونن اربي بي تاي مو غاردا اي مون وي ا هاروت او دو جوني مي هبتا ولا او دو سا ولا مي وا بسم الله دم جو الله سبحانه وتعالى يسون نوتيما دوم بور موجو ديمون انو كالا دوم كالنا دوم ندما بور موجو ديما غاتشا او ناتا او مو وينما ولا مو زينما دوم دون غونديغال مو وا سفيو ديتون كون نون كادي حالني مجوم رضي هو أزكى لكم والله بما تعملون عالم اللي يكالكم قال لدن الجمرة سوان عندي وإذا سئل المستأذن عن اسمه فليبين نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا ويفتح تيكد أسكتني ما فقي أهنك باف المن أنقري بما هو لأن أتوي مين حالا عندما دعا أني رأني والذي بما هو لأن أقول يمراك يا حال عندما نغندر أني ko dum woni ko sare yamiri non ganden dum do foko en needi di ganduda din islam ina yamira men aw yambatto en hakkillaaji ko hon non kadi ina yida hen idha uzina lahu fi ad-dukhul falyatarayyas maliyan qadra ma tustawfa anasir at-ta'akhub wal istiqbal thumma yadkhulu bi anatin wa la yuhalliqu basarahu yamina wa shimala bal yaqsidu shatra ma huwa lahu min makan wa yajlisu haythu ajlasahu sahibul bayt tawi kadi an ha bismama yamirama ya nat adway dingi dinginde seeda ha ganda kay joni kay kalko hebleteno bangal ton awa walla hankadi mi be tinti du woné sa naati kuccato jamiru daato bisma daato kuccato ba saya da lem lemna a handara nan wala nyama wala da hala ko todda kima ko hono non kadi wala yafarriqu bayna asnani illa bi iznihima sa'ari to jamiru da yo joddo jodda don woti wiara serna hakkuni himbe dido joynobe biyama jodda hakkunde munen wala yarda an yaquma anhu ahadun hakada biyata kadi an habairi mari yokari ummu jodo place mun ala bal yatawassauna wa yatafassahun yemira ko yimbe dirtu tan kejjudira kanyum en fof wa fi sahihayn an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana idha qama lahu rajul min majlis lam yajlis fi arander sahihayn ga ibn umar radiyallahu anhuma ina jayne di sahaba kambe tawi be ngari na dum manima be tambe kayti jodaade don dum kadina adan men halde ko sari wi'a bangal neddo arangum moda amal qiyam fa huwa ala salasati awjuh qiyamun ala ra'sil jalis fa hadha min fi'lil ajim bangal daranaade neddo jese tati woni hen jese hen didi fo mojjani yeso woto woni hen ko selli ko dagi dum woni ganda dum woni neddo aratan so joodima o lo kay ma ndima e makko tan hakkunde be en ganda bosobe wi fobe l'islam en hadi ndedo hunde annabi sallallahu alaihi wasallam dum do woni golla ajimi en ko badanno ma uzamaihim wa laysa min hadi l'islam fi shay dum do tindiro l'islam gala hen ma dama mi beddo kay ma yimbe ndima e am tan l'islam jabandu wa qiyamin lid-dakhil hatta yajlis aw liman yuridu al-khuruj hatta yakhruj wala aha wado kay be tan ari enen fo on gummato hande wonati ko joodi fof walla somo yalta enen fo en darato hande wi fof dum do kadi ko hunde nyingande gati annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqalahu minan nar kala kay mo ganduda yidi tan ko yo yimbe darano dum so ari e son ya fo yimbe daro tan yo fewnu place makko e der jeyngol ويقول الرسول من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار النبي صلى الله عليه وسلم قال جدو كاي كالاندي ارجو يمبه دارانا دوم تان سو اري سو يمبه نارو سوم ياه يمبه نارو النبي صلى الله عليه وسلم يو فينو يو جفينو نياند بلاص ماكو اندر جينغول وقيام لاجل السلام القادم او الداخل فهذا لا باس به جونن امارنا جابو ندو كودو غاردو سبور سالميندي دوم دون غاندودا باسي على هن اي ثالثا اذا تحدث الى القوم فلا يقبل على واحد منهم بعينه او يخصه بفضل حفاوه ولكن يعمهم بنظره ويريهم اهتمامه كون نون كدي انو توي كدا جوري ادي ييوتي دا ييمبه دا حال دا ييمبه ووتو حوتيتين ياسو ماتاني غوتو تان دوكا اون بورال تيدوغال اون تان كال تاس غودو حاليا ونداك على اخول لا ييمبه بي فودا غاندا كامبه فو بوتيما اخول لامبه كدي كامبه فو ها جوني ادي هيميراني بي غوتو مبه فوف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث اقبل على القوم جميعا حتى يظن كل رجل منهم انه يعينه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سو حال دينو ييمبه حوتيتان مبه كامبه فو حتى يظن كل رجل منهم انه يعني كلا غاندا غور فو سيكما داكو النبي جو كانيوم حالدتا ومن آدابنا جاء حديث جهاجون قد نيدي جغاندا بانغال ييوتر الاصغاء الى المحدث والاقبال عليه سنه دون حال ديما كيدولا كوتشيتاي ماكو دون تنقص لحديثه واظهار عجب مفرط ما سا ودي نيغليزي كو حالاتكو ولا كدي ما سا هوليدي ما سا هولودي اني هوندي وليما ولا حالكا هاوا ماكا حاجوتي ولا يليق بحسن المعاشره الاعراض عن الجليس غوندغال موجال gasata kay neddo no halde ma an illa ala kaldo do imaji le jomun ja ajata ki dum ni awil istiza wala jalkide ko hali ko wadhika ali idha takallam wala jaldum tay hali aw fi'li shay wala ganda so golli woni jalkita monna wala taqus hikayatun qad sami'at an kamiraran goppakari jangata de kissata mo ganduda safti nanere kay da halaw do qis wala tadhkuru amalaka salihah aw juhudaka albariza walau kanat kaseera rubbama sa'imuka aw kadzabu ay wota jodo kadi ada hal yimbe tan golle ma mojje mi fewni dum do mi wadi dum do wala gol tampere ma mawde hay so ganduda ina heewi tay ko dum tan kalata nyanda fuu mi bebe chaftan be kaaba an be jida wala pinnuma wa idha ra'aita min jalisaka li'irad anka wa li'istighal bi amrin akhar fala tukallimhu wa la tukallifu al-isghaa ilayka ko hadanon kadi mun jodo da wa sayi o ngorni ma ma wala ganda hala ma ka wonko jogi ko ina wodi mon ko buri dum non woto halde ma kon sa woppu hala anni woto haltan biya ma yimbe kedo da tan force ma yimbe kedo ma force tan fa in tahaddasa ma ghayrika fala tadakhal baynahuma tay yalla ko mo halde do goddo an wota artam biyama nata hen force sonata be nanni may hala he walla be jantini may hen fa in kana ma baynahuma munajatun kana tadakhuluka aswa saka non kay tay kay ko be deeyo ndulbe sawi an nata don kay wannana don demgel ma dum fo buri bonde wa in kuntum salasatan fala yatanajasnaini duna salis tay kadi ko himbe tata hodi himbe didun ja ina noddundiran deewniran ko patata bo fa inna zalika yuribu ngad dum non adama handa ne do mo nodda ko sikkitade kadi dum adan berra makko mettude wa iyyaka wa qad ahadith sahibika bi ta'liq alayhi bana la'inatul ukhra sunna do makadi na hala wotta ja hal makko safa wala mada ta'liqi do hala he do ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi kanko neddo mo jodo di o hakkeji tati ina ganda e do makko o wi armuquhu idha aqbal o wi meda ganda meda huccita e makko so ari mi jabbo mi huccita e makko wa usalahu idha jalasta kadi o jodi ma kadi mi rokka mo place ni mi abbitaa o heja wa usghilahu idha tahaddasa mi hedano mo kadi so hali dum non jabe Allah ganden ko wi'ata al majalis bil amana wa kam min jalisin sadarat minhu hafwa aw badat minhu saw'a aw badarat minhu kalimatan ghayru nadija aw fikratan ghayru murakkaza fala yanbaghi an yattakhidha min dhalika wasila li lamzihi aw li aibi kono non kadi ganden palasuji di ko yimbe jotto no jewtide ko holare mawde won non wona ko neddo yi don fo e der jonde he wala ko wada don faada halte wala nangel dum jali jali ngati heewi neddo joodi to joodi do hade makko ummaade o fergiti don wala dañi ko hebi mo don wala ayiba hebi mo don wala o haldo no hala ka bendani wala o addi don miijo ko mojjani kon dum do batti dum non addanta bo neddo on en gedene aybinire dum don wala ha joni ina sewnire dum don wala ganda sirru mun sakira battinen honde ari jomira subhanahu wa ta'ala kul jomira subhanahu wa ta'ala yidi ko ciuro annabi wi man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kala ciurdo juldo ban man la sura mu adna ila akhirah wa kama anna at-taghaful wa at-taradi min shamir rijal wa min simati ahli an-nubl wa as-siyada fa innal waqahata wa tatabbul al-hafwat min khasa'is ahli al-khidb wal lu'm wa as-safah ngandena ha joni ina jiya ha joni jikkuji himbe modjube dum woni ha joni neddo ganda welsindo gede kewde wayano yanni wonda ka wasa bonnidde wala sabid mais say neddo mojjo fondi wi'a wala o ko neddo mojjo wala o ko neddo mawdo tawan hunde ji kewdo mo woppi wala mo yaafi wala mo welsindi ko hono non kadi ganden wonde tan neddo hankadi cewdo cewnowo a wala yadina abbo ha joni pergiti himbe wala jaha ha joni ina hinya himbe ina wiña na jaw aybaaje bonani dum no annara ko himbe ganda himbe jaasbe sokotebe mbayata non wala himbe mojjani fuube wadi goddo wi lisanuka la tazkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratun wa lin nasi ayunu wa aynuka in abdat ilayka ma'iban fa aghmid wa qul ya aynu lin nasi ayunu wa khaliq li ma'ruf wa samih man i'tada wa jadil walakin billati hiya ahsanu demgal mangal woto yatan ada jangturo dum aybaaji janani nganda an horema ada jogi aybaaji kewdi yimbe kadi na jogi demde kanyum en na ba jangta dema hono ko jangturto da e munen ko goddo wi wa'inuka in abdat ilayka ma'iba ata wi tarmande gitamande sa ndari kare tan yan mun ayiba in sa ndari kare yamun ayiba mu bu gitamade mbiyana horema mbiyana gitamade in yimbe ben dina jogi gite so be ndari ma an adan ko ben jema goddo yo khaliq li ma'rufin wa samih man i'tada sada wonde yimbe wondiri dum ne mojjiri ko hon non kare so neddo tonyimi ni sa wawi njafoda dum muridede wa jalil hasad yiddundire an kay hal halamo walakin billati ahsanu amma adabul qira'i wa khasa'isud diyafa falna'khudh mithalan 'adran min sunnatil khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam tayukari hajoni ko bangal neddo kan wadi nede ganda so kodo ari hokkot sare l'islam wi hen ko yamiri hen edem bawi nangudi misal burdo yodde fof du woni hajoni sunna nabiyullah ibrahim alayhi salat kon ko nabiyullah ibrahim sen jeebi gissa makko sen teskima ko Allah haali hen subhanahu wa ta'ala ma en tawen hajuni wajuji neediji kewdi men ji hen neware hewna ganda ina holla men kadi nabi Allah Ibrahim no wana wonde kara sir no wonne do wonde ganda mojjo do woni holla ko neddo mawdo ko holna hajuni kadi ko neddo jum teddungal no feewi war sen jeewi gissa makko de jomira subhanahu wa ta'ala halna dum e qur'an woni sunna keddido woni fimne ganda dinil islam juddo fona jamira dum woni torso woni lampa woni jomgul wiya yimbe kercagal dum don sa jomira subhanahu wa ta'ala wiya qur'an hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun al aya كان نبي الله ابراهيم جل سبحانه وتعالى نهال عند القران الله اللي كان نبي الله ابراهيم هو لو تدون المكن وانو يا مجر مكو حاجوري نو جبوري بيدو هبب يا غاندا نو واي يود نو سلمنيري بني نو واي نيواد دون دون ادان دبي هبلاند بي كودون تواني مو اندا بي وميدا ييد بي موجو كو موجو تن فواكي مير اندي او ولا مي انداو بوندو اوني كو نون دان فواكي مو اندي مو اندا فوف جمرا سبحانه وتعالى ويتي ارينو ما ياتي حب ابراهيم تدينانو بيه ndebe nati galle ibrahima be mbi assalamu alaykum kanko ne ko dum woni ko jaabi wi alaykum assalam kono ko yimbe debbe mi anda ko yimbe ganda faanam ibrahima na der ladde kanyum dana galel mun na won naye jono jogi sefre mun be mun e nay mun e bali mun so yibe do sagata be ngare makko be kulini ngade be miji yota wana ruggiyan ko be walla yano be gondo kanko nabi allah ibrahim no fo bismi be njodi o moyti e der ganduda sefre makko o nangi ngari paynde o hirso badini bi naga yoko malaikaaji allah kambe be nyamata war jumra subhanahu wa ta'ala halido holli kan ibrahim don don dew naati han kadi yidde andude be holli kambe ko honno kadi yaawi addande be hol kodungu ko handani ha joni ko buri mojjude ganda ko jogino e darade gollaniibe dum do fo feenu addum do fo ko sabuuji di ganduda ina wela kodo ganda ko yidi ko ko honno kadi holla dinil islam holli ko yamire ko teddungal e mojjere ko honno kadi hon neddo haani wadde hon gardinda kodo mon kaldirta e kodo ma ha ciusna dum hore ma hon ne wortoda kala ko ado wadan dum garna dum dum do denani adi dum do ko ndane mbi yurumende Allah kisal Allah yo wona do Ibrahim do annabaabe Allah mujjube fof wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallim ayyun kitabul ardi min ghayri dulli wa dulil ghayri ay dum woni sen jawti der tobbe tobbe dimmere de ko mi den al hulul al shar'iyya lil mushkilat al ijtima'iyya dum woni ha joni jeban kadi shar'iyya ko yami e bangal hundeji pibidi walla gede ganduda tampinde walla namnito buri hewrude hande ko yowiti e bangal isirabe dum woni rewbe arbe der galleji yimirabe jom galleji mabbe ko tawi hen namna mun ina kewi worbe hebe na namna dum jom gallamde e jom sudamde e jom ganda e yamde kawran dum do hoko shar'iyya wi hen hono hani wadede dum woni ganden jomira subhanahu wa ta'ala kanko tagi bani adam en no hollire qur'an wa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira allay kanko tagi bani adam fu umrade ndiyam ha joni yimbe allay wadi asko hakkuni yimbe wadi hen isiragal allah hali hala isiragal ni der qur'an wa awjata hadhihi as-silat bayna an-nas dum jomira do wadi damdo en dam hakkuni yimbe dum woni ha joni en dam ko yewite asko kadi ko yewite kadi isiragal isiragal kadi ko jidigal dum jaatete ko honnon kadi jomira subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha an-nikah muqarriban bayna al-usar alla wal dedo dewlo kadi ko ha galleji di badondira haybe be wedo jidondirde jotondirde wa yahdus natijata az-ziwaj dukhul al-insan fi usratin ukhra wa jawwin jadidin wa alaqatin jadida dum non sawadi ndiyane do ummo galleto jiano to ara galle goddo mo andano iway sabbunu do to ndu mawnuno ara sabbunu wondu ndu andano ko hon non iway leñol gungol ara leñol gol andano iway weyo ganda ngo wawno ya araga e weyo ngo wawano ko hon non kadi ha joni ko wite ala gaaji kisi goddi dum wodi ha joni dum woni ganda ko woni ko dinil islam yamiri wa kadhalika min nisbati li ahli zawja tulhiqu alayhim umurun jadida wa bi'atun jadida ko hon non kadi yimbe ha joni jom galle o neddo goddo are mabbe gandaati mabbe ganda awa mabbe gandano way walla no jogoru wayoyde awa dum woni ha joni hako hani wadde don ويحدث نتيجة لذلك وجود الحماة وهي أم الزوج والكنة وهي أمر إمرأة الابن العلاقة بين هاتين المرأتين والنوعين من النسوة في أمر في غاية الأهمية دون سنجيوي جون ها جون أولو دب أري إتاما أداما وتبقى كدب قدون يمن جون قال لما قدون كم يتن ها جوني أنا كم يدرب اللغة دم قال منكو إسرادو إسراد دب ويته ها جوني قردو ويته كو إسرادو ويتو قدو كو إسرادو دون ها جوني جم سودو غندا بيدو on ko ismu ayto ko non yumun kadi ha joni jom galle makko ko isirabe woni hakkan hakkun woni isiragal joni be do rewbe dido ina anda walla dido fasungaaji dido bangal rewbe be do kambe fiyaako mabbe feewa wona gotum ko hunde himmunde no feewi wonno ganda so tadeele goppane arde hakkunde mabbe dum kewnata ko hundeji kewdi do wari sen jeewi hono goddo wiini al mushkilat an nafsi allati yahdusu lil azwaji bi sawati aqli al alaqati wa tasaddu'iha bayna al hamati wal kanna ina anda mushkilaji kewdi indon walla caɗele kewɗi ina ara wala hunde kewdina kewa hakkunde ganda dum woni wonande warbe be hakkunde sababu hakkunde rewbe be gaddi be yummira mabbe kawrani wala israabe tawabe don be kawrani wala jeekiraabe be kawrani dum do ko hunde ganduda cadel mun ina mauna e bangala ha joni e jom galle wa inna su'al alaqati saj'alu hayata az-zawj la tutaq e kambe fu wasa hawru tambe basa hawru tande hanyal fu ko duko e hari dum do ganda ngurnam gorko kay ko hunde ganda ina mettana musa mon fi dum non namnal ko kanden namnade falimadha tuhdithu al-mushkilat bayn al-kannat wal-hammat min al-asbab lidhalika adam wujud ihtiram al-kafi min al-kannat al-hammat joni hoko addata lural hakkunde mabbe holko addata cadele hakkunde mabbe cadel de so kiwi hono hani wadi rede hoko sare yamiri hen hoko isra debbo mawdu yuman jom galle hani darade place mun e hol isra debbo gardo on kanyum no hani taw kaani wadde hon tawrede dum woni ha joni ba yewtere men ko hedde tobbere heddi ne koy dum no yahata ina anda ina jay sababu fuburdo mawnude ko addata cadele lural hakkunde ganda ha joni isra debbo gaddado e esum debbo mo tawi don on dum woni wasde teddinde esum debbo on dum koy ko hunde ina teska ko hunde burde mawnude koy ko teska annabi sallallahu alaihi wasallam no wino men der hadith man lam yarham saghirana wa ya'rif haqq kabirina falaysa minna idhan annabi sallallahu alaihi wasallam yurma ke sukabe amen teddinani mawbe amen jiyakay amen joni non teddugal gal tawi tan manki hay soko seeda dum addata ganda cadele lure ko buri heewde kay ko buri heewde miyani fof ko buri heewde lure ko arar don ko e cadele ko israabe rewbe arobe be mbasa teddindi yuman jom galle mabbe mo be tawi don on dum woni ganda ko buri heewde cadele he joni annabi sallallahu alaihi wasallam awo ko niwi o wi kala kay mo teddinani mawbe amen jiyakay amen idan ayna tawqiul kabira an ihtiramul kabira إن هذه المسألة لا بد أن تراعيها الكنان هي تدخل الآن في الغالب على حمات أكبر منها إن أندا جون الإسلام تدنغال غال يمير يوم أبي تدنغال غال دب فونها ني ودي دم حكيل سا أري در غال يمير أبي ها جون جوم غال ما ولا غورغ لايمون ولا ماون رايمون كو خان ولا باي رام كان دا كو تدن الإسلام كو دم يمير إن أندا كو بوري هيود كاي سو دب أري ناتي غال كاي إسي كو متوات دون كاي نوي فو كاني هيتشاتام الإسلام ني يمير كار نيدو ماودو ما يا تدن دم فلا بد ان تقدرها وان تبجلها وان تحتفي بها وان تراعيها وان تكرمها الاسلام يمرق يا تدم دوكامو نيدن بنامو ريسبكتي دو ونا ها جون جوغان دام كورسا دو ونا كو يامرا اي اما دخول ابتداء بنفسيه مسلم بمثل كون ان دبو ساري اناتري كاي اها مين فو بوتي على فو غاندا كو بوري كام فذاك امر خطير هون فو هول بنيده اي تشادل مودو فو كو دو نالتا ان رفض اي طالب للحما على انه اهانه وتقليل من القيمه walla e si wima wad hunde mbiya waɗani teddugal kay ɗum ɗo kay holli ala ko yara kay e jasude e sum fof ko ɗo fuɗɗi wima watta yuman joom galle ma wima waɗanam hunde mbiya waɗani tawa aɗa wawi aɗa jogui doole ma aɗa wawi wadde tigui awa ɗum ɗo woni ko holɓini ko inna dalika yahtusu dararan baliga ɗum heewi addude caɗele mawɗe joni noon wima ya waɗ mbiya waɗani tawa ɓiyum ara ɗon ɓiya o ara ɓiɗɗo ala kay wiya ya waɗ noon mbiya waɗani ɗum ha joni adda hankkadi poɗodiral ala joni noon hankkadi kayum wona koye darde ɓiyum o ƴe wala réaction he hani wadde e hono waɗirta ɗum woni ha joni hankkadi muskila udditima hankkadi Allah andi to haɗoyta eɗen ñaagi Allah yalor kumen famde dine l' islam e gollirde ha joni jamiroje annabi sallallahu alayhi wa sallam